Հայրենակից ներկարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ այցած կնի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ, մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում յուրաքանչյուր մասնագիտություն մեծ պատասխանատվություն և հատուկ մոտեցում է պահանջում։ Մանկավարժությունը պարզապես մասնագիտություն չէ, այլ առաքելություն։ Անահիտ Միրզանի օրվա զրուցակիցն է Վիտալի Ջանգիրյանի անվան համար 11 ավագ դպրոցի պատմության ուսուցչուհի Լորետա Աբրամյանը։ Հեռախոսակապ Քաշեթաղի Շրջանի հետ։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Յուրաքանչյուր մասնագիտություն մեծ պատասխանատվություն ու հատուկ մոտեցում է պահանջում։ Մանկավարժությունը թերևս պարզապես մասնագիտություն չէ, այլ առաքելություն։ Այս մասնագիտությունն ընդրած մարդը պետք է պատրաստ լինի եւ աշակերտների տարիքին բնորոշ խնդիրներին եւ դրանց լուծմանը նպաստելուն եւ այն նորին, ինչը բնորոշ է ժամանակակից մանկավարժությանը։ Զրուցակիցս Մայրաքաղաքի համար 11 ավագ դպրոցի պատմության ուսուցչուհի Լորետա Աբրահամյանը մանկավարժական գործունեության 15-ամյա փորձ ունի։ Ավագ դպրոցը նրա կարծիքով հեշտացրել է աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացը, սակայն այս համատեքստում տժժում է ընդհանուր զարգացվածությունը։ Ավագ դպրոցի հոսքային ուսուցումը աշակերտների ուշադրությունը սևեռում է միայն այս կամ այն առարկայի վրա, մի տեսակ ստվերում թողնելով մյուս առարկաները։ Այսինքն ավագ դպրոցի սանը ինքն իրեն նախապատրաստում է միասնական ավարտական քննություններին տվյալ առարկայից բարձր միավոր ստանալուն, իսկ անձի համակողմանի զարգացման համար անհրաժեշտ են բոլոր առարկաներից քաղած գիտելիքները։ Տիկին Աբրահամյանը գնահատում է ժամանակակից տեխնոլոգիաների դերը, նշում, որ առանց համացանցի օրինակ շատ դժվար կլիներ համակայ լինել ժամանակի հետ, սակայն ինքը ուսուցչուհին կնախընտրեր, որ աշակերտները շատ ժամանակ տրամադրեին ընթերցանությանը։ Լորետա, նախ ուրախ եմ ողջունել ձեզ մեր հաղորդման շրջանակներում և քանի որ դուք արդեն 15-ամյա փորձով մանկավարժ եք, անշուշտ կարող եք ձեր մանկավարժական փորձի սկզբի տարիների և այժմյան, երբ ավագ դպրոցում եք դասավանդում, այդ զուգահեռը անցկացնել, ինչպիսին էին երեխաները 15 տարի առաջ, գուցե որոշակյորեն փոխվել են հիմա։ Ես պիտի նշեմ, որ իսկապես ձեր հաղորդումը, որ կրում է կարծիք անվանումը, հանրային քննարկումների արդյունքում բավականին մեծ անուն ունի և հետևում է։ Պիտի նշեմ, որ 15 տարի առաջ և հետո դա բավականին քիչ ժամանակաշրջան է, բայց այն, որ այդ կարճատև ժամանակահատվածում 15 տարվա կտրվածքով կրթության ոլորտում բավականին լուրջ փոփոխություններ են տեղ ունեցել, ինքնին արդեն խոսում փաստեր են։ Այսինքն, եթե մինչև 2008 թվականը կրթության ոլորտում ենք առաջնորդվում էինք 10-ամյա դպրոցի, հետո 11-ամյա դպրոցի համակարգով, արդեն 2008 թվականից ցայսօր մենք ավագ դպրոցի, այսինքն երրամյա համակարգի երրորդ աստիճանով ենք առաջնորդվում։ Բնականաբար տարիների այս փոփոխ ժամանակաշրջանում սերունդների գաղափարները, սերունդների հայացքները, կյանքի նկատմամբ, նույնիսկ գիտակցական վերաբերմունք հարօրյայում փոփոխությունների է ենթարկվել։ Երանելի ժամանակներ շատ կային, երբ երեխաների համար գիտելիքը մեծագույն արժեք էր համարվում։ Այո, այսօր էլ կան աշակերտներ կոնկրետ ավագ դպրոցում, որոնց համար գիտելիքը մեծագույն զենք է, բայց պիտի նշեմ, որ դրանք մեծ թիվ չեն կազմում։ Այսինքն գլոբալ առումով երանելի ժամանակները տարիներ առաջ էին։ Երևի դա իմ կարծիքն է, սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Միգուցե նաև պատճառը, որ ես հենց այդ տարիների թողարկումներից եմ եղել, որտեղ ճանաչաբար բոլորս աշխատում էինք, կապ չուներ դու նպատակուն ես շարունակելու փող ընդունվելու մասնագիտանալու ապագայում, թե դու պարզապես ավարտելու ես եւ չի շարունակելու ուսումնական գործընթացս հետագայում բարձագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ամենադեպս դպրոցական ծրագիրը հավասարապես սերտում էին բոլորը։ Սերտում են բոլորը, յուրացվում էր աշակերտների կողմից։ բայց այսօր կրթության մասին օրենքը պատկերացրեք երեխաներին ավելի մեծ հնարավորություններ է տվել ընտրության հարցում։ Այսինքն, եթե սրանից ավագ դպրոցում եթե միջև 2008 թվականը երեխաները հավասարապես ուսանում են բոլոր առարկաները եւ ընտրությունը 10-րդ դասարան կամ 11-րդ դասարանում էր կատարվում խորանալու որոշակի առարկաների շրջանակում, ապագայի մասնագիտության ընտրության հարցում, ապա ավագ դպրոցը հենց 10-րդ դասարանում ինքը այդպիսի միսիա առաքելություն ունի։ 10-րդ դասարանում արտանաշակերտները ինքներ են որոշում, որ ոսկի դասարան ընտրեն, որ խորացված առարկաներ ուսումնասիրեն, որ ապագայում նրանց շատ պետք է գալուն։ Այսինքն, պետությունը այստեղ ավելի է նեղացրել երեխայի աշակերտների գործը, միգուցե ասենք, նեղ մասնագիտական իրավարկաներ ավելի շատ, բայց գլոբալ, այսինքն ընդհանուր զարգացվածության առումով, երբ այն ժամանակ բոլոր առարկաներն էին սովորում, հիմա աշակերտը ընտրում է, ես ասենք հումանիտար հոսքում եմ, ես իմ հումանիտար առարկա։ Ճիշտ եք դուք նկատել, Անայ ջան, միևնույն ժամանակ, օրինակ հիշում եմ ուսումնառության տարիներին, հավասարապես մենք աստղագիտություն առարկա ենք ուսումնասիրել, մի շարք առարկաներ կան, որ ուսումնասիրենք։ Պատկերացրեք, այսօր բնագիտամաթեմատիկական հոսքի երեխաները հայոց եկեղեցու պատմություն չեն ուսումնասիրում, համաշխարհային պատմություն չեն ուսումնասիրում, հարցածակում ինչու՞։ Միթե դրանք չեն հարում հայ առաքելական եկեղեցու թեմային կամ հայոց հավատքին առաքելական, կամ հայ երեխան չպետք է իմանա հարակից պետությունների պատմություն, գոնե քչով չափ, որը նաև աշխարհայացք է ստեղծում երեխայի ապագա հայ քաղաքացու մոտ, որտեվ ինչ դիտակետից ենք ընդհանրապես մենք պատմություն ուսումնասիրում, համաշխարհայինից նեղ հայոց պատմության, ոչ թե հայոց պատմությունից համաշխարհային պատմություն, որպեսզի մենք ավելի ստույգ մեր դերն ու մեր տեղը գտնենք համաշխարհային քաղաքակրթությունների գիզակետում։ Հիմա դա ավելի քան արդիական է, քանի որ անկախ երկրում ապրող քաղաքացին ի վերջո պետք է իմանա համաշխարհային պատմություն, դրանից բխող իր երկրի, Հայաստանի, հայ աշխարհի դերը ընդհանուր աշխարհում։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, քանզի եթե դու այսօր ինչպես ժամանակին մեծերից մեկն ես, դու քաղաքականությամբ չես զբաղվում, քաղաքականությունը քեզանով է զբաղվում։ Այսինքն, քաղաքականությունը ասելով մենք չենք հասկանում, ասենք, պետությունների միջև միջազգային հարաբերություններ միայն։ Սովորական բարձ հարաբերություններն են քաղաքականացվում շատ դեպքերում, մարդկային հարաբերությունների մասին է խոսքը։ Երեխաները, ես ու ձեր առաքանդու պատմության մասնագետ եք, կան աշակերտներ, ովքեր առանձնակի սիրով են սովորում։ Տարիների այս փորձը ավագ դպրոցի 7 տարիներ է, բավականին շատ բան մեզ ապացուցեցին, որ մենք ունենք բավականին լուրջ ներուժով աշակերտներ, ովքեր հիմնական դպրոցից են գալիս։ Ես չեմ խոսում վատի կամ միջինի մասին, խոսում եմ լավերի մասին, ովքեր զուտ նպատակադրված մտնում են ավագ դպրոց։ Այդ երեխաների համար կոնկրետ ստեղծված այս դասագրքերը շատ տեղին են։ Չնայած այսքան բողոքում ենք դասագրքերի բովանդակությունից, ծրագրերի բարդությունից, բայց միևնույն ժամանակ նշում ենք, որ այդ ծրագրերը հենց լավագույն ու լավ երեխաների համար են ստեղծված։ Հենց այդ երեխաներն էլ կան, որոնք շահագրգռված են ուսումնասիրելու խորացված առարկաներ, կոնկրետ ասենք հայոց պատմությունը, և շատ դեպքերում հիմնարար գիտելիքներով են մտնում ավագ դպրոց։ Այս դեպքում ուշքի աշխատանքը շատ ավելի հեշտացվում է, որովհետև ավագ դպրոցի ծրագրերը ճիշտ է համարյա կարկանվում են 6-րդից 9-րդ դասարանն ընկած ծրագրային նյութերը, բայց այստեղ ավելի շատ խորացված են։ Նույնիսկ կարող ենք ասել, լեկցիոն համակարգով համարյա շրադրանքներ է տված, որը ստիպում է աշակերտին ավելի լուրջ մոտենալ առարկային, սկզբնաղբյուրներով, գիտական վերլուծություններով, իսկ դա միջի և թույլ կարողություններ աշակերտը չի կարող յուրացնել, ասեմ ձեզ։ Այսինքն ավագ դպրոց պետք է մտնի աշակերտը, ով նպատակ ունի բուհ ընդունվել, կոնկրետ ընտրել է մասնագիտություն այնպիսի, որի համար պետք է բուհ և ավելի բարձր կրթություն ստանալ, կրթության ծարավ ունեցող աշակերտ։ Այո, միևնույն ժամանակ ավագ դպրոց պետք է մտնեն այն աշակերտները, ովքեր ունեն ունակություններ և մեծ համատություններ։ Այսինքն պետք է լինի ինչ-որ ընտրություն հատուկ աշակերտների, աշակերտները իրենք են չէ ընտրում, գնալ ավագ դպրոց, թե չգնալ։ Այո, բայց այնուամենայնիվ էլի ստացվում է, որ ոչ բոլոր աշակերտներն են առանձնացնում։ Այո, պաստորեն 7 տարվա ավագ դպրոցի կենսագրության մեջ այդպիսի մենք փորձ չունենք, որ արգելվի միջին և ցածր միավորներ ունեցող կամ կարողություն ունեցող աշակերտին թույլատրել մտնել ավագ դպրոց, որովհետև դա համարում է երեխայի իրավունքի կոպիտ խաղ։ խախտում, այսինքն երեխան ինքն է անդրում ավագ դպրոց մտնի թե ոչ, եւ ոչ թե դպրոցի տնօրինություն կամ ուսուցչական անձնակազմը։ Չնայած որ բազմիցս մենք դիմել ենք կրթության նախարարությանը ավագ դպրոցի ընդունելության մշակված համակարգ ստեղծել, որը կարող է հետագա տարիներին ավելի հեռանկարային ծրագրեր մեզ համար ստեղծել, այսինքն ավելի որակյալ կադրեր մենք ունենանք, որը ապագայում մեզ համար իսկապես լավագույն մասնագետներ կդառնա մեր հանրապետության։ Գուցե աշակերտների համար ինչ-որ պատասխանատվության ավելի մեծ զգացում լինի, որ գնում եմ ավագ դպրոց, անպայման պետք է ինձ արդարացնեն։ Մի գուցե, բայց չնայած որ ասեմ ձեզ, որ մենք ունենք բավականին պատրաստական աշակերտներ, ովքեր գիշեր ու զուր աշխատում են։ Ճիշտ է, դա մեծ թիվ չի կազմում, բայց ունենք բազմաթիվ հանրապետական, քաղաքային, միջազգային օլիմպիադաների երեխաներ, մենք ունենք բազմաթիվ միջոցառումների մասնակից երեխաներ, շրջադրությունների ասմունքի, նույնիսկ ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցին նվիրված մեր դպրոցում առաջ անգամ ընդհանրապես հանրապետությունում տեղ ունեցավ աշակերտական գիտակուրսական կոնֆերանս խորհրդակցություն, որի մասնակից աշակերտները իրենց լավագույն կողմից բավականին դրսևորեցին, եւ դա անտիպ տարբերակն է եղել առայժմ, երբ երեխաները իրենք են ընտրում թեմատիկան, իրենք սկզբնախբյուրների հետ աշխատում են, մշակումներ են կատարում, իհարկե ուշչի օգնությամբ, եւ հանդես են գալիս իրենց զեկուցումներով։ Այսինքն, ավագ դպրոցը ժամանակին աշակերտներին պատրաստում է նաեւ ապագայի մասնագիտական կողմնորոշման հարցում եւ ապագայում մասնագիտության ընտրության մեջ արդեն համատացած կողմերով երեխան արդեն համար է կուրսային ռեֆերատի ձևով աշխատանքներ։ Ինչ որ առաջին քայլը ստացվում է, որ դպրոցում է անում դեպի ուսանողական կյանք, դեպի մասնագիտություն, արդեն որոշակիորեն ճանաչողությամբ է գնալու ու Եթե երեխան սկզբնախբյուր է կարդում եւ ինքը վերլուծություն է անում եւ ինքը կարողանում է վերլուծության հետ միասին իր սուբյեկտիվ կարծիքը հայտնել, դա արդեն լուրջ հաջողություն է այս բնագավառում։ Ուսանողական կյանքին բնորոշ ինչ որ աշխատանք է անում փաստորեն։ Այո, պատկերացրեք, այս տարիների ընթացքում այդպիսի բովանդակալից աշխատանքի կամ այդ ուղղվածությամբ աշխատանքի արդյունքները ակնառու են։ Դրա մասին են խոսում հենց մեր աշակերտները, ովքեր այսօր արդեն որոշները բուհավարտում են, որոշները դեռ նոր են ընդունվել։ Շնորհակալություն Տիկին Ամբրամյան հետաքրքիր բովանդակալի զրույցի համար։ Ձեզ հաջողություններ ձեր աշխատանքում, եւ որ ձեր պատկերացրած կերպարով լավագույն աշակերտները ավելի շատ հանդիպեն եւ ավելի հաջողիկով կատարեք ձեր աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ, ես մեզ բոլորիս ցանկանում եմ բնավոր աշխատանք, եւ որ կարողանանք գոնե մի քանի տարի հետո այդ պտուղները բարի քաղենք առաջին հերթին մեր պետության համար, հետո արդեն մեզ համար։ Հաղորդումը պատրաստել Անահիտ Միրզոյանը։ Thank you for all of my love. մամ մրմուր է, վայն արոյար էր վայես, սիրահար իմ դսին զուր է, կերոնի պես հալվայես, վայն արոյար էր վայես, կերոնի պես հալվայես, վայն արոյար էր վայես, կերոնի պես հալվայես. Ախտա ձուր է, վայն արոյար էր վայես, սիրահար իմ դսին ձուր է, գերոնի պես հալվայես, վանքի բոլոր ծախտա ձուր է, վայն արոյար էր վայես, սիրահար իմ դսին ձուր է, գերոնի պես հալվայես, վայն արոյար էր վայես, գերոնի պես հալվայես, վայն արոյար էր վայես, գերոնի պես հալվայես. Նպատակդ վայն արոյար էր վայես, կոչկել ես նխշում բերակդ գերոնի պես հալվայես, աղջի ինչ էր նպատակդ վայն արոյար էր վայես, կոչկել ես նխշում բերակդ գերոնի պես հալվայես, վայն արոյար էր վայես, գերոնի պես հալվայես, վայն արոյար էր վայես, գերոնի պես հալվայես, վայն արոյար էր վայես, գերոնի պես հալվայես, վայն արոյար էր վայես, գերոնի պես հալվայես. Կարծիքն Եթերում օրվա հոկտեմբերի 15-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 2-7-ի ծուրփաթ։ Այս պահին լսենք Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զորա Բրքոյանին։ Ներկերես Քաշաթաղի շրջանի Շանադոր գյուղի բուժկետում և Կովսականի Վանդանոցում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ֆրեզնո քաղաքից եկած այդ բժիշկները կազմակերպել էին հիվանդների ընդունելություն։ Իշխանադորում ներկա եղավ մեր հայրենակիցների աշխատանքի։ Մանկաբույժ Կարինե Լեփեջյան Վասիլյան այդ պահին արդեն 13 երեխայի էր ծնել, տվել խորհուրդներ, հատկացրել տեղեր։ Ասած, Ֆրեզնո քաղաքի մոտ 25 բժիշկներ Հայաստանի Հանրապետության տեղի գլխավոր հյուպատոս Պերճ Աբրամյանի գլխավորությամբ այցելել են Երևան։ Ինքը, ատամնաբույժ ամուսինը Վաչե Վասիլյանը և թերապետ Կարող Խաչիկյան իրենց հանգստյան օրերին այցելել են Արցախ և որոշել են լինել Քաշաթաղի շրջանում։ Կովսականի տեղամասային հիվանդանոցի տնօրեն Լուսինե Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ բժիշկները նաև սոնոգրաֆիայի, ռենտգեն սարքավորումներ, ատամնաբուժական նյութեր ու գործիքներ դեղորայք են նվեր բերել։ Ատամնաբույժ Վաչե Վասիլյանը ծնունդով Բեյրութից է, 1988-ին ավարտել է Երևանի բժշկական ինստիտուտը, արդեն 8 տարի է բնակվում է Ֆրեզնոյում, որտեղ ունի սեփական ատամնաբուժական կլինիկա։ Այդ օրը 10-ից ավելի հիվանդներ էր ընդունել։ Հիմնականում երեխաներ են, ասաց Բաչեն, կա կարեցի խնդիր, մեծ մասի պատճառն ատամների վատ խնամքն է, սակայն իր տեղն ունի նաև ջուրը։ Մեծ ուրախությամբ եկանք այստեղ, արդեն երրորդ օրն է, հիացած են տեղի բնակիչներով, իսկական հերոսներ են, որ այս պայմաններում ապրում են ու ստեղծում, դպրոցներ բացում, այստեղից գնալում ավելի լիցքավորված, ավելի հայացած։ Կարո Խաչիկյանը նույնպես ծնվել է Բեյրութում, 1990 թվականին ավարտել է Երևանի բժշկական ինստիտուտը և տեղափոխվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, 8 տարի է ինչ բնակվում և աշխատում է Ֆրեզնոյում։ Kaiser կլինիկայում, որտեղ աշխատում են 60-ից ավելի բժիշկներ, ամբյոնի վարիչ է։ Կարո նույնպես 10-ից ավելի հիվանդների էր ընդունել, ասաց բոլորին էլ տվել է խորհուրդներ, համապատասխան դեղորայք, բուժում։ Լուրջ խնդիրներ չունեին, բայց մշտապես պետք է հետազոտվեն, հատկապես կային այցելուներ, որ ունեն արյան ճնշման խնդիր, դիաբետիկ հիվանդներ են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում շատերը չեն պատկերացնի, որ կապեն այսպիսի պայմաններում, ինչպես մեր հերոս հայրենակիցներն են, ասաց Կարոն։ Մեր այստեղ գալն ինչ-որ տեղ մարդահատիրական առաքելություն է, ցավոք ժամանակը քիչ է։ Մեր պաշտն է միջնել Արցախերոջ ժողովրդի կողքին, հատկապես այս օրերին, երբ սահմանում անհանգիստ է։ Հիացած է մեր ժողովրդի պահպանից, որ կարողանում են այստեղ ամուր մնալ մայր հողի վրա։ Բժիշկներից գոհ էին նաև բնակիչները, Բուշկետի աշխատակիցները, հատկապես ուրախ էր Կովսականի տեղամասային հիվանդանոցի տնօրենը, որ մեր հայրենակիցները Բուշիմնարկին նվիրել են այդքան կարևոր սարքավորումներ։ Բացի այդ, կայացած բարեկամությունը նույնպես շատ կարևոր է։ Հեռախոսագծում Քաշաթաղի շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանն էր։ Տեղական ժամանակով 15:54 այսօր հոկտեմբերի 15-ն է, օրը 5:07։ Բարեկամներ, մեր ծրագիրը ամփոփենք ուրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Վերգիլիոսը, հին Հռոմի մեծագույն բանաստեղծ, Խաչատուր Աբովյանը, հայ գրող լուսավորիչ, Միխայել Լերմոնտովը, ռուս մեծ բանաստեղծ դրամատուրգ, Ասաֆ Հոլը, ամերիկացի աստղագետ, Ջեյմս Տիսոն, ֆրանսիացի նկարիչ, Ֆրիդրիխ Նիցշեն, գերմանացի փիլիսոփա, Փելեմ Վուդհաուզը, անգլիացի գրող, Իլյա Իլֆը, ռուսաստանցի լրագրող գրող, Թաթուլ Ալթունյանը, հայ դիրիժոր և երաժշտական մանկավարժ, Չարլզ Պերսի Սնոուն, անգլիացի գրող, Ջոն Գիլբրայթը, կանադացի տնտեսագետ փիլիսոփա, Արթուր Շլեզինգերը, ամերիկացի պատմաբան, Մարիո Պյուզոն, ծագումով իտալացի, ամերիկացի գրող, Անրի Վերնոյը, ծագումով հայ-ֆրանսիացի կինոռեժիսոր, Իտալո Կալվինոն, իտալացի գրող, Էվան Հանթերը, ամերիկացի գրող, դետեկտիվների, պիեսների, հեռուստասցենարների հեղինակ, Միշել Ֆուկոն, ֆրանսիացի փիլիսոփա, Միլորադ Պավիչը, սերբանաստեղծ գրող, թարգմանիչ, Քրիս Դեբորգը, իռլանդացի երգիչ, Վաչեսլավ Բուտոսովը, ռուս ռոք երաժիշտ։ Կարող եմ նուր արտասվել, Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։